Els camins. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 FM de València, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Com ja he comentat diverses vegades, aquesta temporada tenia la intenció de posar-ne uns clàssics absoluts, d'estos imprescindibles, per dir-ho així, tant de la música de jazz com de la música clàssica. Avui anem a posar un disc que està catalogat com un dels discos millors i més representatius de la evolució de John Coltrane, en un moment, a més, que ell va començar a desenrotllar una forma de tocar el seu saxo que després tots els saxofonistes que han anat darrere han tractat d'aprendre d'allí. Es tracta del disco Giant Steps, un disc gravat poc després d'haver gravat un any i escaig d'haver gravat en el Kind of Blue de Miles Davis i l'Evans, i que en ell ja Miles Davis va tindre problemes en ell perquè no s'acoplava molt bé la música que estaven fent i que volia fer Miles i Gil Evans a les idees que ja li volien en el cap a John Coltrane. I de fet, un cop s'acabà la gravació del Kind of Blue, John Coltrane va pegar a fugir, però el cas és que va pegar a fugir portant-se uns quants dels músics que havien estat en la gravació. A poc, la idea que tenia John Coltrane al cap va anar fent-se més sòlida i va anar gravant algunes coses. Un disc, després, poc després de gravar el Kind of Blue, que és com l'antítesis del Kind of Blue, i després, en el 74, va traure el disc que aneu a escoltar, el Giant Steps, i en ell està aquesta peça Giant Steps que dona nom al disc i que s'entén que és com un punt de partida o com una forma de trencar en tot la forma anterior de tocar que tenia. I Naima, una cançó dedicada a la seva dona que té una tonalitat molt suau, molt dolça, que en ell és també un poc raro. El pianista Cedar Walton i el baixista Paul Chambers, junt amb el bateria Lex Humphries, són els que li acompanyen en aquest disc. El tempo és més lent que en la toma final baixir, i va veure com Coltrane aplicava conscientment aquestes formes de fer música, aprenent molt del seu mestre, el pianista Thelonious Monk, amb el qual havia estat treballant durant molt de temps i que l'acompanyava en certa mesura, perquè va ser també un dels impulsors del que s'anomenà bebop. Un prestigiós crític francès va comentar, després de veure algunes actuacions del grup amb aquell repertori del Giant Steps, que la influència de Coltrane en els saxofonistes anava a ser semblant o major que la que havia tingut ni més ni menys que Charlie Parker. En els discs que aneu a escoltar no vaig a parlar molt perquè realment paga la pena que escolteu aquest meravella de disc, així que anem a començar ja amb les tres primeres peces, que són Giant Steps, com hem dit, Causing Mary i Countdown. Thank you. La joventut de John Coltrane va passar per estar en Miles, del qual sempre ell ha dit que és el number one d'influència sobre la majoria dels músics moderns d'avui, i que també va estar tocant amb el Johnny Hodges, i ahir ell diu que va estar en contacte amb la vella tradició del jazz. És evident, Johnny Hodges ja era ben major quan va estar en Coltrane, i Coltrane era molt jove i, en fi, estava encara absorbint tot allò que escoltava. En abril de 1957, Davis va tirar a Coltrane junt amb Philip Joe Jones per els problemes que tenien en l'addicció a la droga, normalment la heroïna en aquella època. Afortunadament va tindre sort i ajudat d'alguns amics com el saxofonista Charles Lloyd i Canovan Adderley, que li va recomanar i li va ajudar per a deixar la droga, i a partir d'ahir mai més John Coltrane va caure en això. És una de les característiques de la seva vida que la seva religió, perquè no s'espanteu molt, però n'hi ha una església on se dedica el culte a Sant John Coltrane. En fi, la gent té moltes idees i cadascú pot tindre la que vulga. Segurament en això va influir la seva dona, que era una persona molt mística i que sempre ha estat un poc en eixe camp, no? Bé, anem a escoltar un parell de peces més del disc de John Coltrane, que van a ser Spiral i Side Day Song Flute. Thank you. En part per qüestions de contractes comercials i en part perquè el John Coltrane no estava molt satisfet amb la primera versió que havia gravat l'any 59 en les persones que he comentat abans, va gravar el 26 de març una nova sessió amb el mateix repertori del Giant Steps amb el Tommy Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabaix i Art Taylor en la bateria. Va estar gravat el 5 de maig de 1959 la gravació final i té un tempo una miqueta més potent, més brillant que la sessió prèvia. Aquesta és la sessió que esteu escoltant perquè és la que està en el CD que tinc jo d'aquesta Giant Steps. Així que ja sabeu, n'hi ha dues versions del Giant Steps, una que és la que he comentat abans i la final, que és la que esteu escoltant en el programa d'avui, que evidentment passada a CD, l'anterior havia estat gravada en mono, esta ja està gravada en estèreo. Doncs ahí està no sols un tema tècnic, sinó que no estava content en la versió prèvia John Coltrane i va fer aquesta nova versió en la que la música és més brillant que en l'anterior. Aneu a escoltar les dues peces finals del disc inicial, que són la Naima, la dedicada a la dona, una dolcíssima balada que està tocada, se nota moltíssim, amb tot el cor per part de John Coltrane, i Mr. PC, que la veritat és que he estat buscant, no sé, HP.C. a qui està referint-se. Segur que seria algun músic o algun amic, però segurament un músic. Però doncs, com no ho sabem segur, ho deixem ahí. Així que anem a escoltar Naima i Mr. PC. Thank you. I amb aquesta peça acaba el disc oficial, per dir-ho així, del Giant Steps. Però com que ja sabeu que avui en dia s'aprofita tot, no se tira res en el CD, n'hi ha quatre versions de les alternatives de la primera gravació de cançons. Anem a posar evidentment el Giant Steps i Naima no sé si donarà temps a escoltar-la sencera, però bé, jo la vaig a posar i jo crec que no entrarà sencera. Ja sabeu que esteu a Radio Clara al 104.4 de FM de València, que això és Els Camins de la Música, que el programa es pot escoltar en streaming o en la ràdio els dijous a les 4 de la vesprada i els dissabtes a les 11:30 de la nit, i que també podeu escoltar-lo en streaming en l'iVox de Radio Clara del programa i evidentment en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on a més d'una versió en format MP3 de qualitat màxima, podeu també llegir algunes cosetes, alguns comentaris que poso jo per ahí i alguns enllaços per ampliar el coneixement d'aquest disc. Un disc absolutament importantíssim dintre de la història del jazz. I res més. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amics i amics. I així vos deixo les versions alternatives de el Giant Steps i de Naima. Adeu.